Dzień dobry, kto do nas dzwoni? Dzień dobry. No, witamy. Właśnie. No i słuchaj, co według ciebie znaczy wygrubaszenie? Wygrubaszenie to komercja, frajerstwo. Komercja, frajerstwo, czemu tak uważasz? A pro coś tam gówno. Aha.